Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Jest 19, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mija tydzień od rozpoczęcia akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Wciąż nie udało się dotrzeć do 3 zaginionych górników. Tworzenie spółdzielni radzi drobnym rolnikom minister Jurgiel. Uchodźcy z Korei Północnej krytykują ostatnie zbliżenie Korei Południowej z reżimem. O kilkanaście centymetrów obniżył się poziom wody w zalewisku, za którym powinni być trzej górnicy poszukiwani po wstrząsie w kopalni Zofiówka. Mimo to wciąż nie można przeszukać całego odcinka chodnika. Akcja jest bardzo trudna ze względu na stężenie metanu w powietrzu. Nie można użyć wydajnych pomp elektrycznych. To, co dzieje się w kopalni, obserwuje Łukasz Kałuża. Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że woda spływa do zalewiska z dwóch kierunków tworzących skrzyżowanie. Sprowadzona specjalna kompozytowa pompa szlamowa skutecznie pracuje, a lustro wody systematycznie opada. Z wody wyłaniają się elementy konstrukcyjne wzmacniające skrzyżowanie chodników. Mija tydzień od wypadku w Zofiówce. Do silnego wstrząsu doszło tam na poziomie 900 metrów. Dwóch górników zginęło, dwóch uratowanych wyszło już ze szpitala, a trzech nadal jest poszukiwanych. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podkreślają jej przedstawiciele. Bierze w niej udział około 1000 osób. Nie tylko rodziny górników, ale też ratownicy są pod stałą opieką psychologa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Organizowanie się w spółdzielni zajmujące się skupem, handlem i przetwórstwem może pomóc w rozwoju drobnym rolnikom. Taką receptę daje minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z rolnikami w Szczucinie w Małopolsce. Jako przykład podał tworzenie spółdzielni we Francji. Zadeklarował wsparcie dla grup producenckich. Szef resortu rolnictwa przypomniał także, że chce przedłużyć termin składania wniosków o unijne dopłaty. Wstąpiłem do komisji wcześniej o przedłużenie tego terminu po to, żeby te osoby, które by po prostu w tym momencie nie złożyły, żeby nie było tych kar i wszystko jest na dobrej drodze, chociaż jeszcze nie ma podpisu Komisji Europejskiej, ale deklaracje w tym zakresie są. Do tej pory rolnicy złożyli 80% wszystkich spodziewanych wniosków o dopłaty. Rozpoczął się także nabór wniosków dla właścicieli małych gospodarstw rolnych na dofinansowanie ich restrukturyzacji. Rolnicy mogą starać się nawet o 60 tysięcy złotych dofinansowania na ten cel. W Warszawie upamiętniono dwóch wielkich polskich dowódców, marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Władysława Andersa. Dzisiaj przypadają rocznice ich śmierci. Także dzisiaj mijają 74 lata od rozpoczęcia natarcia na Monte Cassino przez wojska generała Andersa. Dlatego hołd oddano również żołnierzom, którzy pokonali Niemców w walce o klasztor w Apeninach. Uroczystości obserwował Karol Darmoros. Testament marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Władysława Andersa jest wspólny, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przekazać następnym pokoleniom silną, mocną Polskę, w której każdy obywatel wierzyć w nią będzie bardzo mocno i służyć jej będzie każdego dnia. To dziedzictwo jest wciąż aktualne. Zapewniał o tym sędzia Bogusław Niziński, kawaler Orderu Orła Białego, a w czasie wojny żołnierz AK i NOW. Ojciec mój był żołnierzem, a potem i oficerem Legionów. I ja przeciągłem tym duchem polskości, tym duchem żołnierza. Swojego dowódcę spod Monte Cassino wspominał weteran tej bitwy, kapitan Henryk Anusiewicz. Generał Anders to był mąż stanu, wielki człowiek, który dbał o żołnierza. Główne uroczystości rocznicowe z udziałem weteranów i władz odbędą się w przyszłym tygodniu na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Karol Darmoros, Polskie Radio. A w serwisie Trójki informacje ze świata. Grupa uchodźców z Korei Północnej ponownie wypuściła z terytorium Korei Południowej na północ balony. Są na nich hasła, w środku ulotki krytykujące reżim w Pjongjangu i ostatnie zbliżenie obu krajów. W sprawie przyjrzał się korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Nie dajcie się omamić fałszywym dialogiem Kim Jong-una. Między innymi takie hasło umieszczone było na 5 wypełnionych helem balonach, które przy granicy z Koreą Północną wypuścili północno-koreańscy uchodźcy. Wewnątrz balonu znajdują się też ulotki, karty pamięci, a także jednodolarowe banknoty. Aktywiści chcieli przeprowadzić podobną akcję już tydzień temu. Została ona jednak udaremniona przez lokalnych mieszkańców przygranicznych wsi oraz policję. Przeciwne wysyłaniu ulotek na północ są południowo-koreańskie władze, według których akcja ta uderza w prowadzony obecnie dialog koreański. Część środowisk prawicowych, a także obrońcy praw człowieka uważają jednak, że dialog z Koreą Północną jest błędem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prawie 5 minut po 19 w Trójce o tej porze wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kałucki. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz żegnają się z Ekstraklasą. Ekipa z Małopolski przegrała z Krakowią 0-1 i nie ma już szans na utrzymanie. Do końca sezonu został tylko jeden mecz. Trener Sandecji Kazimierz Moskal. Nie tak sobie wyobrażałem to spotkanie dzisiejsze. Mecz o życie. Nie udźwignęliśmy chyba tej presji. To naprawdę trudny moment. Mi też trudno w tej chwili o tym rozmawiać, ale niestety stało się. A w pozostałych spotkaniach Brukbet Termalika Nieciecza wygrał z Arką Gdynia 2-1. Lechia Gdańsk zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1 i na pewno już pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast Piast Gliwice przegrał ze Śląskiem Wrocław 1-3 i spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Niespodzianki w lidze niemieckiej. Hoffenheim pokonało Borussię Dortmund 3-1 i zakończyło sezon na trzecim miejscu, a Bayern Monachium przegrał z VfB Stuttgart aż 1-4. Bawarczycy jednak już wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł. Po meczu piłkarze wznieśli paterę, a Robert Lewandowski odebrał armatę króla strzelców Bundesligi. W zupełnie innych nastrojach są natomiast kibice HSV. Drużyna z Hamburga po raz pierwszy w historii spadła z Bundesligi, a Wolfsburg, w którym gra Jakub Błaszczykowski, będzie się jeszcze mierzył w barażach. Teraz siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała z Kucine Lubesi-Witanowa 1-3 i nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Zaksie pozostaje teraz walka o trzecie miejsce. Rywalem będzie albo ekipa Perugii, albo Zenitu Kazań i na koniec żużel, bo na PGE Narodowym najlepsi zawodnicy świata rozpoczęli rywalizację o Grand Prix Polski. Na miejscu jest Adam Malecki. Za nami już prezentacja zawodników. Zabrzmiał odśpiewany przez ponad 50 tysięcy kibiców Mazurek Dąbrowskiego i wszystko jest gotowe, by odjechać pierwszy wyścig sezonu. W nim zobaczymy Przemysława Pawlickiego. Obok debiutanta w cyklu Grand Prix pod taśmą stanie dwóch mistrzów świata. Brytyjczyk Ty Woffinden i broniący tytułu Australijczyk Jason Doyle. Niezwykle ciekawie zapowiada się drugi bieg, w którym pojedzie aż trzech naszych reprezentantów, czyli wicemistrz świata Patryk Dudek, Maciej Janowski oraz jadący z dziką kartą Krzysztof Kasprzak. Piątego z Polaków zobaczymy w biegu numer 4. To Bartosz Zmarzlik. Po raz pierwszy Grand Prix na Narodowym odbędzie się przy otwartym dachu. Nie jest za to nowością, że trybuny są wypełnione do ostatniego miejsca. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Na trybunach ogłuszający doping. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Wieczorem i w nocy popadać i zagrzmieć może w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Poza tym ma być pogodnie od 7 do 12 stopni. Jutro więcej chmur tylko w regionach wschodnich i tam lokalnie opady deszczu i burze. Poza tym dużo słońca i od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 31. płytę z serii Polish Radio Jazz Archives. Jazz Jamboree 66, część trzecia, a w niej Staff Smith Quartet, Eyetelin Quartet oraz formacja Tomasza Stańki. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Jazz Forum. Poleca Wojciech Kwapisz, pomysłodawca kolekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. Overnight, nothing ever happened. And for days that don't exist, at the information action ratio, only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up on another semitone. Taking you too far. Podejrzewam, że przez najbliższe tygodnie będziemy szukać przeróżnych odniesień, których są tutaj dziesiątki, jeżeli nie setki. I w warstwie tekstowej, i w warstwie muzycznej, a nawet w warstwie wizualnej, bo ponieważ od tej płyty trudno nie uwolnić się chodząc po Londynie, bo tak naprawdę okładka wyziera z każdego zakątka. Już nawet udało mi się namierzyć, który model analogowego magnetofonu Revox został na okładce użyty. Nieprzypadkowo też, myślę, dodano do płyty książeczkę z tekstami zupełnie osobno w postaci książeczki, bo te teksty to tak naprawdę opowiadania. Chociażby w tym utworze już są dwa odniesienia, takie trochę dla wtajemniczonych, bo kto pamięta, co to było Old Grey Whistle Test. A Stanisław Lem pewnie byłby fanem tej płyty i bardzo cieszyłby się, że jego ulubiony krater na księżycu Klawiusz w tekstach pojawia się tak często. A muzyczne odniesienia to rzecz zupełnie inna. Na przykład w tym utworze o strasznie skomplikowanym tytule, myślę, można doszukać się Pet Sounds Beach Boys. Storage, nothing like Wszystko, o czym mówiłem do tej pory, pewnie nie udałoby się i popadłoby w pewną nadętość, gdyby nie znakomite poczucie humoru. I w tekstach, i w podejściu nawet do samego siebie Alexa Turnera. Któż inny mógłby wymyśleć taki tytuł, jak utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą? The World's First Ever Monster Truck Front Flip. Nawet nie będę tego tłumaczył, bo wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi. W każdym razie w przypadku tej płyty analiza tekstów jest obowiązkowa, a przy okazji można umrzeć ze śmiechu. A jeżeli muzycznie ta płyta kojarzy się z czymś jeszcze, to dla mnie jakiś ślad słynnej płyty Serge'a Gainsbourga o Nelsonowych melodiach przewija się tu wielokrotnie. Być może jest to kwestia tego, że Alex Turner z wokalem wyczynia niesamowite rzeczy i z całą pewnością jego sposób śpiewania nie przypomina tego, co słyszeliśmy 5, 6, 12 albo 15 lat temu. To jeszcze raz American Sports. So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lolas. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of "You don't know what you're doing." płyty Arctic Monkeys spróbujemy jeszcze dziś zagrać w liście osobistej. Może się uda, bo gęsto będzie. Mamy sporo gości i tu w Londynie, i tam w Warszawie. Przed samym rozpoczęciem listy osobistej zakończyła się kolejna eliminacja jarocińskich rytmów młodych. Mamy w studio przy Myśliwickiej 357 zwycięzców. Zespół Radio Slam reprezentują Radek i Stas. Jesteście? Tak, jest. Dzień dobry. Dzień Oglądałem dzisiaj wszystko trochę zdalnie, ale było znakomite połączenie z osiecką internetowe i doczekałem do was tak ledwo, bo spieszyłem się do studia BBC. Nie wiem, czy wiecie, ale nie wiem, czy wam to powiedziano, ale po raz pierwszy w tym roku w eliminacjach jury nie miało wątpliwości i werdykt był jednogłośny, bo wcześniej zawsze kłóciliśmy się i to dość długo. Tak, właśnie nie wiedziałem. W waszym przypadku tak nie było. Nie wiem, może puściłem farbę trochę bez porozumienia z pozostałymi jurorami, ale myślę, że powinniście to wiedzieć, bo to dla was też ważna informacja. Opowiedzcie trochę o sobie. Jak długo gracie, jak się spotkaliście, co do tej pory, oprócz nagrania, które usłyszymy za chwilę, macie w dorobku? W zasadzie to gramy od dwóch lat. I poznaliśmy się w Warszawie, tak jak wyjazd taki jak każdy inny, na salkę prób. Poznaje się nowych ludzi i tak się robi zespół. I mamy... pracujemy nad materiałem w chwili obecnej. To ma być na pierwszą debiutancką płytę, tak? Tak, tak jest. A czy to będzie zwyczajem współczesnych czasów coś mniejszego typu epka, czy to będzie już cały album? Mamy materiał na całą płytę, ale zastanawiam się, bo... Ciężki ten system jest. I ciężki temat, tak naprawdę. To doskonale wiemy, bo to o tym często nawet dyskutujemy, rozmawiając z muzykami w Trójce. Są tacy, którzy uznają, że wypuszczanie częściej mniejszej ilości materiału w postaci symbolicznych już epek, czyli 3-4 utworów, a czasami nawet pojedynczych, powiedzmy w odstępie 6 tygodni, to też jest jakiś sposób. Nie chcę was do niczego tutaj namawiać. Jest jeszcze oczywiście możliwość zarejestrowania płyty koncertowej w Jarocinie, gdzie już wiemy, że na pewno wystąpicie, ale to jest pewnie do dyskusji historia. Pięknie. Pięknie, tak? Przyjęty pięknie. Pomysł. No to macie nad czym myśleć. Spotkamy się z całą pewnością w Jarocinie. Wasz występ, mam nadzieję, będziemy mogli zaprezentować wówczas Trójce. Jeżeli jesteście w tej chwili aktywni koncertowo i można was gdzieś zobaczyć, to teraz jest szansa, żeby zaprosić słuchaczy Trójki. No, a przede wszystkim to zapraszamy do Cieszanowa. Cieszanów Rock Festival, na którym będziemy grać na dużej scenie. To pewnie jest do sprawdzenia w internecie, ale tak dla na wszelki wypadek powiedzcie kiedy. W sierpniu. W sierpniu, tak jest. W sierpniu, ale wcześniej będzie Jarocin w lipcu, więc na... To zapraszamy. Jeszcze do Jarocina będziemy z całą pewnością zapraszać. Zespół Radio Slam, Radek i Stas, gratulujemy raz jeszcze, dziękujemy. Dziękuję. Co zagramy z waszych archiwów? Ostatni utwór, który wydaliśmy sami przez internet. Nazywa się Message. Zapraszamy. Jakby ktoś chciał jeszcze raz usłyszeć, to może w internecie pogrzebać, tak? Tak jest. Oczywiście. Radio Slam, Message, to byli Stas i Radek, zwycięzcy wraz z zespołem Radio Slam kolejnej eliminacji jarocińskich rytmów młodych. Powodzenia, do zobaczenia tam na festiwalu. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. You Przypomnijmy raz jeszcze zespół Radio Slam, to kolejny zwycięzca eliminacji tegorocznych jarocińskich rytmów. Młodych jadą do Jarocina, choć werdykt jury był dzisiaj troszkę bardziej skomplikowany. Zaproszenia dostały jeszcze inne zespoły. O tym wszystkim będzie można przeczytać na stronie festiwalu. Kolejna eliminacja 9 czerwca w Jarocinie. Najprawdopodobniej pojedziemy tam naszym radiowym wozem, żeby relacjonować wszystko bezpośrednio. Wracamy do płyty Arctic Monkeys, Tranquility Hotel, Base and Casino. Teraz, jakby to powiedzieć, spojrzenie Alexa Turnera na otaczający świat i pewien komentarz. Krytyka tej płyty, jedyna jaką na razie słyszałem tu w Londynie, to taka, że panowie są zbytnio z siebie zadowoleni. Dla mnie ratuje to płytę poczucie humoru, co absolutnie ten zarzut moim zdaniem oddala. Przed chwilą przeczytałem po raz kolejny tekst w książeczce, która jest nieformatowa, jest większa niż płyta, jakby podkreślając to, że to bardzo ważny dodatek i wciąż umieram ze śmiechu i wciąż znajduję nowe odniesienia. Niektóre będę musiał chyba posprawdzać w słownikach. Z nowej płyty Tranquility Hotel, Base and Casino, utwór, który ją rozpoczyna. Imaginary highway, I'm a big name in deep space. Ask your mates, but golden boy.

to write a song to make you blue. But I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good.